मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 447वीं कक्षा, सातवें अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ होगा। पूछना है कुछ? अच्छा जी, अनाप्य कह, ये अकह क्या है? ककार रहित को बोलते हैं अकह। जैसे अकच प्रत्यय होता है ना, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राकटे है, तो सर्वनाम शब्द आ गया उसमें, अव्यय सर्वनाम नाम, और सर्वनाम में ये सत्यदादी आ चुके, तो जब अकच होगा तो ककार तो उसमें आ ही जाएगा, उस अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो ककार रहित जब होते हैं ये शब्द, इदम शब्द की बात हो रही है, तो तभी ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो वृद्धि का प्रकरण पीछे प्रारंभ हुआ था मृजेर वृद्धि से, तो एक सूत्र तो उसमें मृज धातु के लिए हो गया मृजेर वृद्धि ही। आगे के दो सूत्र मैंने बताए थे कि तीसरे अध्याय में हम जो प्रत्यय करेंगे धातुओं से, तो वहां पर ये त्रिणित प्रत्यय जब आएंगे तो वहां वृद्धि करने के लिए हैं दो सूत्र, अचूर्णिति और अतोपधाया। आगे के दो सूत्र फिर चौथे पांचवें अध्याय में प्रातिपदिकों से जब प्रत्यय आएंगे तद्धित प्रत्यय, उसमें फिर एक अनुबंध और बढ़ा दिया गया था यित णित और कित, ऐसे प्रत्यय आने पर ये दो सूत्र वृद्धि करेंगे, तो काम तो पूरा हो गया, और तो कोई अध्याय बचा नहीं जहां प्रत्यय आते हो, बस यही तो तीन अध्याय हैं और तीनों का निर्णय हो चुका है। अब यहां पर जो वृद्धि की अनुवृत्ति आगे चल रही है, तो उस अवस्था में अब ये कहां कहां ये सूत्र लगेंगे वृद्धि करने के लिए, तो एक तो यह है कि वृद्धि सामान्य रूप से जो प्राप्त हो रही है अंतिम दो सूत्रों से। देखो, तीसरे अध्याय के लिए जो दो सूत्र हैं उनसे संबद्ध सूत्र आगे नहीं आएंगे तीसरे पाद में। तीसरे पाद में जो वृद्धि की अनुवृत्ति आगे चलेगी, तो जो भी सूत्र अपना अपना कार्य करेंगे ये अंतिम दो सूत्रों से संबद्ध होंगे। इतना आ गया समझ में? अर्थात तद्धित प्रत्यय आने पर जहां वृद्धियां होती हैं वहां से जुड़े हुए रहेंगे ये सूत्र। अब उसमें एक तो जो वृद्धि प्राप्त हो रही है उसको रोक करके कुछ अन्य कार्य करना है, उसके लिए सूत्र है, अथवा जो वृद्धि प्राप्त होती है वहां पर समस्त पद भी आते हैं समास किए हुए, तो समास में पूर्व पद उत्तर पद पदों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां कहीं कहीं उत्तर पद में ही वृद्धि करनी हो पूर्व पद में न करनी हो उसके लिए आएंगे, अथवा दोनों पदों को करनी हो अथवा विकल्प से करनी हो, ये सारी बातें आगे आएंगी। लेकिन ये शब्द जो आएंगे इन सूत्रों में जहां पर ये परिवर्तन दिखाई देंगे वो प्रायः करके सामान्य शब्द ही हैं, अधिक प्रयोग में आने वाले नहीं हैं। एक सूत्र इसमें ऐसा आएगा जो अधिक प्रयोग में आने वाला है, नैवाभ्यम पदांताभ्यम। अन्य सूत्र तो एक सामान्य दृष्टि से हैं, लेकिन देखना हमें सभी को है कि कहां कहां क्या क्या अंतर आता है। तो इतनी बातचीत में कोई प्रश्न किसी को उठ रहा हो किसी प्रकार का, वो बता देना साथ में ही। तो आगे सूत्र आ रहा है, देविका शिंशपादित्यवाड दीर्घ सत्र श्रेयसाम आत। देविका शिंशपादित्यवाड दीर्घ सत्र श्रेयसाम षष्ठी बहुवचनांतम आत प्रथमैक वचनांतम। अब इसमें जो शब्द गिनाए गए हैं, ये देश विशेष के स्थानों के ग्राम नगर आदि इनके नाम हैं, ठीक है। अब वर्तमान में ये कहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता, तो इन शब्दों में क्या करना है। तो देखो प्रकरण चल रहा है वृद्धि का, अनवृत्ति वृद्धि की ही चलेगी, लेकिन यहां पर वृद्धि शब्द आते हुए भी वृद्धि को रोक करके या वृद्धि जहां हो रही है उसको न करके कुछ अन्य कार्य करना है। एक तो होता है रोकना मात्र, जिनको हम निषेध सूत्र कहते हैं कि वृद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं। वृद्धि जहां प्राप्त हो रही है वृद्धि के प्रसंग में, वृद्धि की प्राप्ति में वृद्धि न करके कुछ और अन्य कार्य करना है, केवल रोकना ही मात्र नहीं है। तो ये आकार आदेश करेगा, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा देविका शिंशपा दित्यवाड दीर्घ सत्र श्रेयस इत्येतेषाम अंगानाम अचामादिरच स्थाने वृद्धि प्रसंगे आत आदेशो भवति आकार आदेशो भवति, ठीक है ना। वृद्धि अब इन शब्दों में देखो, देविका में ए है तो आई होना चाहिए, लेकिन आई न होकर के आ हो जाएगा, सर्वत्र आ ही होना है। शिंशपा में भी आई होना था, दित्यवाट में भी आई होना था, दीर्घ सत्र में भी आई, श्रेयस में भी आई, सब में आई का ही उदाहरण है, अव का नहीं है कोई भी। अव का यहां पर कोई उदाहरण नहीं है। और वृद्धि में कितने वर्ण आते हैं, वृद्धि में तीन वर्ण आते हैं आ आई औ। तो ये वृद्धि की कुछ तो लाज रख रहा है सूत्र, आकार तो कर ही रहा है ना, लेकिन वो अप्रसंग में कर रहा है। आकार तो ह्रस्वकार को आकार होता है, ये आकार किसको कर रहा है, वृद्धि तो है देखा जाए तो, लेकिन ये आई होने के स्थान पर आ कर रहा है, होना चाहिए आई। अब यहां पर ये नगर इत्यादियों के नाम है तो भव अर्थ में प्रत्यय लाएंगे तद्धित, जैसे देविकायाम भवम उदकम, कोई पदार्थ हो सकता है। तो तत्र भवः, तत्र भवः से जो अण आएगा वो यहां पर हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, शब्द क्या बनना चाहिए, दाविकम नहीं दैविकम, देविकायाम भवम दैविकम, बन गया दाविकम, आकार हो गया एक स्थान पर आकार। आगे देविका कूले, कूल शब्द के साथ में समास करके जो शब्द बना देविका के किनारे, तो देविका कूले भवाह शालयः, वहां के मकान तो दाविका कूलाः। पूर्व शब्द के साथ में देविका का समास करके, तो अब वहां उत्तर पद में वृद्धि प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि देविका में दिखाई जानी है ना वृद्धि, जबकि शब्द पूर्व में आ गया पूर्व, तो आदि अच को वृद्धि होगी तो किसको होनी चाहिए, तो वहां पर एक सूत्र आगे आएगा अभी, प्राचाम ग्राम नगराणाम, ठीक है ना, प्राचाम ग्राम नगराणाम, ये उत्तर पद को वृद्धि करता है, तो उत्तर पद में आ गया देविका, वहां ये आकार कर देगा। प्राचाम ग्राम नगराणाम तो वृद्धि ही कर रहा है, लेकिन इसने ये कहा ना सूत्र ने कि वृद्धि का प्रसंग आने पर, वो चाहे उत्तर पद का प्रसंग हो या अचों का आदि अच प्रारंभ में हो, कहीं पर भी हो, इन शब्दों में आकार ही होगा। तो पूर्व शब्द के साथ में समास होने पर भी पूर्व दिविकायाम भव पूर्व दाविक ग्राम दैविक नहीं बनेगा। शिंशपा शब्द है आगे, तो शिंशपाया विकारश चमस। अब शिंशपा लकड़ी वृक्ष का नाम होता है, कुछ नाम नगरों आदि के हैं, कुछ अन्य पदार्थों के हैं, तो शिंशपाया विकार है, उसका विकार चमस शांशपश चमस, तो इकार को भी आकार हो गया आई न हो करके। ऐसे ही शिंशपा स्थले भवा शांशपा स्थला। पूर्व शब्द के साथ में समास करेंगे तो पूर्व शिंशपायाम भव। अब यहां पर ग्राम या नगरवाची ही लेना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि प्राचाम ग्राम नगराणम तभी तो लगेगा ग्राम और नगर। अकेला शिंशपा ठीक है वृक्ष के लिए आता है, लेकिन पूर्व शिंशपा जब बोलेंगे तो शिंशपा का पूर्व भाग अर्थात कोई ग्राम या नगर, तो पूर्व शांशप। अगला शब्द है दित्यवाह, मूल शब्द तो हकारांत होगा ना, दित्यवाह वह धातु से कौन सा सूत्र लगाते हैं यहां, कौन सा प्रत्यय करने के लिए? हाँ छंदसी सह, ऊपर से प्रत्यय क्या आ रहा है? भजोण भी ऋणवी प्रत्यय का है, तो दित्यवाह हलंत हकारांत शब्द है ये, इसलिए षष्ठी में जब रूप बनाएंगे तो संप्रसारण भी हो जाएगा, वो ऊठ जो करते हैं ना वह ऊठ, तो दित्यौह इदम षष्ठी में विग्रह करेंगे दित्यौह इदम। अब यहां दित्य में इकार को भी आकार हो गया दात्यौहम तस्य इदम अर्थ में। ऐसे ही दीर्घ सत्र शब्द, तो दीर्घ सत्रे भवम, अब यहां भी ईकार को आकार हो गया दार्घ सत्रम। श्रेयस श्रेयसी भवम श्रायसम, ये भव भव जहां बोला जाएगा ये ग्राम या नगरवाची शब्द लिए जाएंगे, तो हो गया स्पष्ट। अचों में आदि अच को जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी, या उत्तर पद को भी जहां वृद्धि प्राप्त हो रही थी, सर्वत्र वृद्धि के प्रसंग में वृद्धि में जो भी वर्ण आना चाहिए वो न हो करके आकार हो चुका है, बस इतना कार्य है इसका। आगे देखो केकय मित्रयु प्रलयानाम यादेरियः, केकय मित्रयु प्रलयानाम षष्ठी बहुवचनांतम, यादेह षष्ठी एकवचनांतम, इयः प्रथम एकवचनांतम। बहुत से छात्र इसको क्या याद कर लेते हैं सूत्र को, केकय मित्रयु प्रलयानाम आदेरियः, ठीक है ना, जल्दी बोलने में ऐसे निकल पड़ेगा मुख से अगर हम नाम पे रुकेंगे नहीं तो, नाम पे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा हल्का सा, जिसको यति कहते हैं हल्का सा विराम, केकय मित्रयु प्रलयानाम, जल्दी करेंगे तो मादे निकल पड़ेगा फिर, और मादे बोलेंगे तो आदेरियः होगा फिर, तो आदि भाग को यह आदेश, तो आदि नहीं है यादि है ये। तुम लोगों ने तो नहीं किया है गलत याद ऐसे कहीं, केकय मित्र प्रलया नाम यादेरियः, तो यादे है या आदिर यस्य, तो अन्य पदार्थ कोई भूरा भाग बन जाएगा वो, उसके आगे वाला शब्द भी आ जाएगा वर्ण, तो यकार आदि जितना भी भाग बनेगा इन शब्दों में, तो केकय में कितना बनेगा य, मित्रयु में यू, प्रलय में य, और इय आदेश, ठीक है ना, इय आदेश ये अकारांत ही है, तो अनेकाल तो है ही, तो पूरे के स्थान में हो जाएगा, और वैसे भी यादे है कहा जा रहा है, यहां अनेकाल की भी बात नहीं है, यहां तो गौरी समास करके बता दिया है कि कितने के स्थान में होना है। तो केकय मित्रयु प्रलय इत्येतेषां अंगानां यकारादेः इय आदेशो भवति, शर्त वही है सारी, इति इणिति किति तद्धिते परतः। अब ये जो शब्द है यहां पर, जैसे केकय है ये जनपदवाची हो गया, तो जनपद शब्दात क्षत्रियादय आय प्रत्यय कर लेते हैं अपत्यार्थ में, तो केकयस्य अपत्यम, केकयस्य अपत्यम। तो केकय जनपद तो नाम उसके कारण से हुआ है, मनुष्य का नाम है वैसे तो ये। अब उसकी संतान, तो संतान अर्थ में यहां पर आय प्रत्यय जब किया गया तो बनना क्या चाहिए था, कई कया, यही तो बनता। इसने क्या किया है सूत्र ने, देखो इसने के कय के य को हटा दो और आगे ईय, तो ईय जब आ जाएगा तो क में अ है इधर, गुण हो जाएगा और ई, लेकिन आदि यच की वृद्धि को नहीं रोक रहा है ये सूत्र। देखो वृद्धि की अनुवृत्ति चल रही है, लेकिन वृद्धि की अनुवृत्ति आने पर भी इस सूत्र में वृद्धि की अनुवृत्ति नहीं ला पाएंगे हम। यहां ये भी नहीं कह सकते कि वृद्धि के प्रसंग में, क्यों, क्योंकि वृद्धि तो हो रही है अपने स्थल पर। तद्धितेश वचा मादेह सूत्र तो लग रहा है, उसको नहीं रोका जा रहा है। एक अतिरिक्त कार्य किया है इसने, अतिरिक्त कार्य किया है और शर्त वही है कि यंत्रणित के तद्धित परे रहते। तो यहां दो कार्य होंगे, अब आदि अच को वृद्धि होगी, वो एक अतिरिक्त कार्य है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है। केवल यह भाग को, यकार आदि भाग को ये आदेश कर रहा है, तो गुण करके कई के य, अब यहां यस्य तीचा लगा करके कई के यह। ऐसे ही मित्रयु में भी, यहां श्लाघा अर्थ में गोत्र चरणात् आगे श्लाघात्याकार तद्वेतेषु, तो श्लाघा अर्थ में यहां प्रशंसा अर्थ में, यानी मित्रयु मान करके अपने को और प्रशंसा दूसरे को मित्र मान, मित्रयु मान करके प्रशंसा कर रहा है। मित्रयु भावेन श्लाघते, तो यहां जो है ना वही प्रत्यय होता है उसी सूत्र से, गोत चरणाद सूत्र से वही प्रत्यय करके अक आदेश हो जाएगा। तो मित्रयु और अक, आदि अच को वृद्धि हो चुकी है, यु को कर लो ईय, अब फिर गुण हो गया त्रा में आ रहा है, तो मई त्रेय और अक यसेतीच मई त्रेयक, ठीक है ना। अब यहां स्त्रीलिंग भी बनाना है इसको, तो स्त्रीलिंग बनाने पर टाप आएगा और टाप होने पर प्रत्ययस्थात का सूत्र लग जाएगा, तो मई त्रेयिका, यहां पर ह्रस्व की मात्रा मई त्रेयिका, ये मूल शब्द बना तृतीया का एक वचन मई त्रेयिकया श्लाघते। आगे प्रलय शब्द है, प्रलयाद आगतम, जो मैत्रेयी है वो वहां पर ये श्लाघा अर्थ में थोड़ी कोई प्रत्यय कर रहे हैं, यहाँ श्लाघा अर्थ में प्रत्यय दिखाना है ना, हमें तद्धित प्रत्यय तो लाना पड़ेगा ना। मैत्रेय वो तो मित्र, मित्र शब्द से या किससे बना है नहीं कह सकते, कैसे बनेगा वो, ये एक अलग शब्द है, ये गोत्र आदि कोई वाचक शब्द माना जाएगा या चरण वाचक माना जाएगा, गोत्र चरणा श्लाघात्याकार तद्वितेषु, उस अर्थ में यहां पर प्रत्यय करेंगे, क्योंकि उसमें भी आता है उपनिषद में मैत्रेयी है ना, कह के उसमें मैत्रेयी थी और दूसरी गार्गी, गार्गी और मैत्रेयी, तो वहां जो मैत्रेयी शब्द है वो तो अलग बनेगा। और अगर वहां पर भी मित्रयु शब्द से करेंगे तो ये तो प्रत्यय नहीं करना है वहां पर, वो फिर तो अण या अय आदि करके और मैत्रेय बना करके स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे से मैत्रेयी बनेगा। तो अगर मित्रयु से ही बनाना है उसको भी तो वहां पर भी ये आदेश करना होगा, क्योंकि मूल शब्द तो यहां पर मित्रयु है ना। अब मित्रयु, मित्रयु यहां पर किसी ऋषि आदि का भी नाम हो सकता है, मित्र पूर्वक या धातु से प्रत्यय करके और मित्रयु बनाया गया होगा। तो ये सब ऐतिहासिक विषय हैं, खोज के विषय हैं कि मूल शब्द की उत्पत्ति आई कहां से, ये किस तरह से शब्द अस्तित्व में आया, कौन सा प्रवृत्ति निमित्त है उसका। हाँ, उणादि में भी बना है इसको, तो वहां मृगयु जैसे बना है ऐसे ही मित्रयु, तो वो निपातन से दिए हुए हैं शब्द वहां पर। वहां उन्होंने क्या दिया है अर्थ देखना, मित्रान याति इति मित्रयुः लोक व्यवहार कुमारावस्थायां याति हाँ, तो मित्रों को प्राप्त कर लेता है ना, तो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति ही कहलाएगा। वो तो विश्वामित्र आदि के लिए था, वो तो मित्र शब्द परे रहते दीर्घ करता था पूर्व शब्द को उत्तर पदे के अधिकार में, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मित्र शब्द पहले है ना, मित्र यु। तो प्रलय शब्द से प्रलयादागतम प्रालेयम उदकम, यहां भी अण प्रत्यय कर लेंगे, तथा आगत सूत्र से। तो प्रलय या को ईय आदि अच को वृद्धि होनी है और गुण होकर के प्रालेय प्रालेयम उदकम। आगे देखो न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐज, बस ये मुख्य सूत्र है इस प्रकरण का। तो न अव्यपदम युवाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम पदांताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम पूर्व प्रथमा द्विवचनांतम तु अव्यपदम ताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ऐच प्रथम एक वचनांतम, अनेकों पद हैं इसमें। तो यहां जो पंचमी जहां जहां आ रही है युवाभ्याम पदांताभ्याम ताभ्याम तीन स्थलों पर, तो पदांत बन जाएगा विशेषण है, पद से अंतौ पदांतौ, पद से वहां वही है सुप्तिगंतम पदम, और यवाभ्याम ये यकार वकार वर्ण ले लिए गए इनका बनेगा ये पदांत विशेषण। यकार वकार कैसे होने चाहिए, पद के अंत में आ रहे हों ये। तो इसके दो भाग कर लो सूत्र के, क्योंकि इसके दो कार्य हैं, एक समस्या जो आ रही है उसका निराकरण करना और एक अपना कार्य करना दूसरा। फिर तो पहला कार्य इसका वृद्धि का निषेध करना है, न युवाभ्याम पदांताभ्याम हो गया पूरा, तो न अर्थात वृद्धि नहीं होती, ठीक है ना। पदांत यकार वकार जहां आ रहे हैं, उदाहरण जैसे हम लोग व्याकरण आदि बोलते हैं ना शब्दों को, तो पदांत यकार वकार से उत्तर जो अचों के आदि अच को वृद्धि प्राप्त होगी वो नहीं होगी, और दूसरा कार्य होगा ताभ्याम पूर्वौ ऐच। अब ऐच को आगम के रूप में रखा गया, क्यों आदेश क्यों नहीं कह रहे हैं इसको, क्या ऐच में कोई अनुबंध है ऐसा जो आगम का संकेत दे रहा है? कौन कौन से अनुबंध आगम का संकेत देते हैं? टित हो, डित हो, आद्यंतो टकितो, मित हो, मित्योन्त्याद परः, तो ये इनमें से तो कोई भी नहीं है, ये तो चकार है, इसमें प्रत्याहार है ये तो। ये चकार तो प्रत्याहार का चकार है ना, ऐच ऐ औ ऐ औच वो है ये। तो इस तरह से ये आगम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आए हैं पास में बैठेंगे, आदेश नहीं है किसी को हटाएंगे नहीं, ये ताभ्याम शब्द कह दिया गया है इसलिए ताभ्याम पूर्व। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि पदांताभ्याम यवाभ्याम अर्थात यकार वकाराभ्याम उत्तरस्य, क्योंकि जो अचों में आदि अच आएगा वो उन्हीं के आगे आना है जिसको वृद्धि होनी थी, तो उत्तरस्य अचाम आदिर अच स्थाने वृद्धि न भवति, रोक दिया इसने वृद्धि को। अब अगला कार्य कि ताभ्याम तु पूर्वौ, ताभ्याम किसको बोलेंगे हम, ताभ्याम शब्द किसका संकेत देगा, यकार वकार, तो ताभ्याम यकार वकाराभ्याम पूर्वौ ऐच आगमौ आगमौ आगमौ भवतः, कहां होंगे पूर्व शब्द बोल ही दिया है, और वो सर्व शर्त जो कि त्यों है कि तद्धिते ङिति णिति किति परतः। अब उदाहरण देख लो, अब इसमें ऐच में दो वर्ण आते हैं, इधर यकार वकार भी दो वर्ण हैं, तो यथासंख्य वाला नियम भी लग जाएगा। पहला शब्द यकार है सूत्र में, ऐच में पहला आ रहा है ऐ, तो यकार से पूर्व ऐ आएगा, वकार से पूर्व औ आएगा, ठीक है। अब देखो वृद्धि तो यकार वकार के आगे प्राप्त हो रही थी उससे उत्तर, और ये जो आगम आएंगे ये यकार वकार से पूर्व आएंगे, ठीक है। इस तरह से है, जैसे व्यसन शब्द इन्होंने दो तीन लिए हैं, व्यसन, व्याकरण और स्वश्व। अब इन तीनों में ये देखो कि यकार वकार ये पद के अंत में है या नहीं है, तो पद के अंत में है ये पता कैसे लगेगा हमें, समास होना चाहिए तभी तो लगेगा, तभी तो पद के अंत में बन पाएंगे। तो वी असन, वी पूर्वक अस धातु से लुट प्रत्यय करके व्यसन बनाते हैं, तो वी और असन का समास हुआ है, समास हुआ है तो वी में जब यणादेश करेंगे तो व्य असन, अब ये यकार पद के अंत में आ गया अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानते हुए। अब उसके आगे जो अचो में आदि है वो असन का आ है, उसको वृद्धि प्राप्त हो रही थी वो रोक दी इसने, और व्यसन में वकार भी है यकार भी है, लेकिन ये तो उस वर्ण को लेगा जिसके उत्तर वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो वृद्धि वकार के उत्तर प्राप्त हो रही थी या यकार के उत्तर प्राप्त हो रही थी, यकार के उत्तर यकार के उत्तर प्राप्त हो रही थी, तो यकार से पूर्व ही ऐच आएगा, वकार से पूर्व नहीं आएगा, और वकार पद के अंत में भी नहीं है, वकार तो पद के अंत में भी नहीं है, तो वृद्धि को तो रोका इसने और यकार से पूर्व आ गया आई। अब ये आई कहां बैठेगा, वकार और यकार के बीच में, तो व पे मात्रा लग जाएगी, तो वई यसन भवर्थ में अण प्रत्यय करके वई यसनम। ठीक इसी प्रकार से व्याकरण में भी वही बात है पूरी, ये दोनों उदाहरण आई के बनेंगे, तो व्याकरण से वैयाकरण हम कब बनाते हैं, तद अधीते तद वेद। हम सब लोगों की कक्षा में सब कौन बैठे हुए हैं, ये वैयाकरण तो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अधीते हैं या वेद हैं। अभी अध्ययन का क्रम चल रहा है, ठीक है ना, आगे चल के वेद बोलने लगना फिर, मैं जानता हूं, ठीक है ना, व्याकरणम वेद अहम वैयाकरणोस्मि, और अभी क्या बोलेंगे, अहम व्याकरणम अधीते, क्या बोलेंगे, अहम व्याकरणम, क्या बात होगी, अधीते के रूप नहीं याद आ रहे हैं, हाँ अहम व्याकरणम अधीये, अतः अहम वैयाकरणोस्मि, भाई पढ़ रहा हूं तब भी वैयाकरण, पढ़ लूंगा जान फिर बाद में जान जाऊंगा तब भी वैयाकरण, वो डॉक्टरी पढ़ते हैं ना छात्र, तो पढ़ते पढ़ते भी उनको डॉक्टर साहब लोग कहने लगते हैं, अभी तो डिग्री मिली भी नहीं, छात्रावस्था में ही पढ़ते पढ़ते भी उनको डॉक्टर लोग कहने लगते हैं, तो भावी डॉक्टर, आगे होने वाले डॉक्टर। तो पाणिनि ने भी तो दोनों बातें कह दी, अधीते और वेद। तो इस तरह से यहां पर भी व्याकरण में वी और आ और करण तीन शब्दों को मिलाकर के बनाएंगे। तो क्यों बोलते हैं व्याकरण को व्याकरण, कभी व्युत्पत्ति की है इसकी, देखो वी विशेषण, आक्रियंते किसी वस्तु को आकार देते हैं ना, बनाते हैं, जैसे कुंभकार घड़े को आकार देता है मिट्टी से निकाल करके, यहां शब्दों को आकार दिया जा रहा है, तो विशेषण वो विशेष रूप से, धातु भी बताना उसमें प्रत्यय बताना, अन्य जो कार्य हैं वो भी सारे बताना, तो विशेषण आक्रियंते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। याद कर लेना ये व्युत्पत्ति व्याकरण शब्द की, कि व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण कैसे बना ये पता नहीं। तो विशेषण आक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते तो खोला गया है उसको, आक्रियंते को क्योंकि आकार देने का अर्थ यहां पर कोई उपादान कारण से नहीं बना रहे, व्युत्पत्ति की जा रही है, और व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, विशेष रूप से उत्पत्ति, उत्पत्ति तो पहले से ही है, हमें केवल उसको समझना मात्र है बस, क्योंकि शब्द नित्य हैं ये तो सिद्धांत है, हमें समझना मात्र है बस, वही विशेष उत्पत्ति है यहाँ पर। तो व्युत्पाद्यन्ते शब्दः, विशेषेण आक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। तो इस तरह से वी और आव करण का जो समास हुआ है, प्रादि समास कर लेंगे गुगति प्रादेय से, तो यहां पर तदधीते तद्वेद से अण प्रत्यय करके वही व्याकरण बन जाएगा। ऐसे ही स्वश्व शब्द है ये। स्वश्व में क्या है, क्या है स्वश्व? स्वश्व अच्छा कल है, ऐसे बोलेंगे सुअश्व अच्छा घोड़ा शोभन अश्व स्वश्व। तो सु का और अश्व का समास करेंगे, यणादेश होकर के वकार पदांत में आ गया, ठीक है। अब यहां पर भी अपत्यार्थ में अण प्रत्यय करके, तो स्वश्वस्य अपत्यम, अपत्यार्थ में अण प्रत्यय हो गया। अब यहां जो वकार पदांत में आ रहा था उसके पूर्व आगम करना है तो आएगा औ, तो सौ वश्व शिवादिभ्यण से अण प्रत्यय। तो ये सूत्र तो बहुत लगेगा, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत व्यापक सूत्र है ये। और ये सूत्र केवल यहीं के लिए नहीं, आगे भी जो अन्य सूत्र आ रहे हैं जहां उत्तर पद की वृद्धि का भी प्रसंग चलेगा ना, उत्तर पद से सूत्र आएगा उसके आगे के सारे सूत्र, तो चाहे पूर्व पद को वृद्धि प्राप्त हो या उत्तर पद को प्राप्त हो, कहीं भी प्राप्त हो, लेकिन ऐसी स्थिति जहां आएगी कि पदांत या कार वकार आ जाएंगे तो वहां यह वृद्धि को रोक करके ऐच आगम करेगा। देखो वृद्धि तो यह भी कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, लेकिन अस्थान में कर रहा है, जहां होना चाहिए वहां तो रोक दिया इसने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रखा सम्मान कि आई और औ तो ले ही आया, केवल जगह बदल दी है उनकी, आगम के रूप में रखा है, जबकि वृद्धि क्या होता है आदेश के रूप में आ रही थी यहां पर। तो तहितेश जामादे या कितीच सूत्र, ये तो वृद्धि आदेश के रूप में हो रही थी ना, यहां आदेश के रूप में न होकर के आगम के रूप में हुई है, और जहां आदेश के रूप में प्राप्त हो रही थी उसको रोका है इसने, ये कार्य इसका हो गया। अब देखो इसने पदांत यकार वकार तो ले लिए, अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां यकार वकार तो मिल जाएंगे लेकिन वो पद के अंत में नहीं है, और वहां भी यही कार्य करना है तो सूत्र फिर अलग से बनाना होगा, उसका सूत्र आगे आ गया द्वारा दी नाम से। अच्छा जी, नैवाभ्याम पदांताभ्याम इसमें वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है क्या, केवल ऐच कर देते? अगर वृद्धि को नहीं रोकेंगे और केवल हम ऐच आगम करेंगे तो दो दो वो तो अलग अलग स्थल है ना, वृद्धि तो किसी अन्य वर्ण को प्राप्त हो रही है वो भी हो जाएगी, इधर आगम भी कर लिया हमने, बना के देख लो पता लग जाएगा। जैसे जैसे जैसे कोई रेसिपी नहीं पता है किसी को खाना कैसे बनाते हैं, तो ठीक है जो मन में आ रहा है उसमें कुछ भी डालते रहो, ये डाला वो डाला ये डाला वो डाला, अंत में क्या बना जाकर के वो भी देखना है, फिर वो खाने योग्य बना भी नहीं बना कुछ, या थूकने योग्य बन गया। तो व्याकरण में जरा करके देखना, व्याकरण में चलो नहीं बनेगी बात, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आ पहले से ही विद्यमान है, और क्या करेंगे हम व्या में आदि अच क्या है, आ, आ को वृद्धि क्या करेंगे आ, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा वहां, तो व्याकरण बन जाएगा। और हमें देखना जरा व्यसनम, व्यसनम में क्या बनेगा फिर, व्यासनम हो गया ना, काम बिगड़ गया। कहीं भी बिगड़ जाए एक शब्द में। ऐसे ही स्वश्व में भी सौवाश्व ये बनेगा, तो वृद्धि तो रोकना अनिवार्य है। तो अपदांत के लिए फिर अगला सूत्र आ रहा है द्वारा दीनाम च, द्वारा दीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च अव्यपदम, ये गण हो गया द्वार आदिर ये शाम, पहला शब्द द्वार है, अब द्वार में ही देख लो क्या वकार पद के अंत में है, क्या क्या दू आर करके बनाया है द्वार हमने, यणादेश करके उणादि कोश में देखना द्वार, तो द्वार शब्द यहां पर अपदांत के लिए। अब इसमें और भी शब्द ऐसे आएंगे तो वो सभी का परिगणन इसमें कर दिया गया है। इसमें द्वार, स्वर, स्वाध्याय, स्वाध्याय में भी देखो, स्वाध्याय में तो स्पष्ट दिख रहा होगा स्व और अध्याय कहाँ है वकार पद के अंत में। व्यलकश, स्वस्ति, स्वर और स्फ्य कृत, स्वादु मृदु, श्वन और स्व, बस इतने ही शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। ये द्वार अधिगण में पढ़ दिए हैं। हाँ, दीर्घ असंप्रसारणम च, संप्रसारण की प्राप्ति है उसको भी रोक दिया गया है। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि द्वारादीनाम, द्वारादीनाम शब्दानाम यवाभ्याम उत्तरस्य चामादिरच स्थाने वृद्धिर न भवति, वो तो कार्य ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। और अगला भी कि पूर्वोक्तताभ्याम, अब यहां देखो हम पदांत शब्द की अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं पदांताभ्याम की, क्योंकि उसका उसकी संगति यहां नहीं लग पाएगी, ये अपदांत के लिए है। बाकी सब बातें ज्यों की त्यों हैं कि पूर्वोक्तताभ्याम अइ जागमौ भवतः इतिणिति कीति तद्धिते परतः। तो द्वार शब्द दरवाजे को बोलते ही है, द्वारे नियुक्तः, हम द्वारपाल को रखते हैं, नियुक्ति करते हैं उसकी, तो द्वार पर जिसकी नियुक्ति कर दी गई है रक्षा करने के लिए, तो वहां पर सूत्र तत्र नियुक्तः, ठीक है ना, चौथे अध्याय में आया हुआ है। तो उससे ठक प्रत्यय करेंगे। अब यहां पर वृद्धि आदि अच को करें न करें कोई अंतर नहीं पड़ता है, जैसे व्याकरण शब्द था, लेकिन मुख्य बात जो यहां पर है वो है पदांत वकार न होने के कारण से अइच आगम नहीं प्राप्त हो रहा था पूर्व सूत्र से, वो यहां कर दिया, तो वकार से पूर्व औ आएगा ना, अई तो आएगा नहीं, तो दौ वारिक, आगे द्वारपाल, तो द्वारपालस्य इदम दौवारपालम, यहां भी ऐसे ही बनेगा, तदंत विधि हो गई यहां पर, ये शब्द अंत में किसी के इनके अंत में कोई शब्द आता है तो वो भी ले लेते हैं, तदादि और तदंत, ये तदादि का हो गया। ऐसे ही स्वर शब्द है, तो स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः, वेदांग प्रकाश में आता है, सौवर ग्रंथ नाम है, महर्षि ध्यान ने रखा हुआ है, तो अधिकृत्य कृते ग्रंथे, तो स्वर शब्द में भी यहां पर जो पदांत में वकार न होने से उससे पूर्व ऐच आगम की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये दोनों उदाहरण तो औ के हुए, ये भी सौवरह बन गया, इसमें अई का उदाहरण का इन्होंने नहीं दिया उदाहरण, लेकिन शब्द इसमें है एक, जैसे व्यलकश शब्द है और बस एक ही है, बाकी सारे औ के ही हैं, जैसे स्वर, द्वार, स्वर, स्वाध्याय, ये स्वर हो गया, स्वस्ति, स्फ्यकृत, स्वादु मृदु, श्वन, स्व, केवल एक है व्यलकश, बस वो अई चागम के लिए, अई का। चलो आगे देखो। अच्छा जी, द्वार में धातु क्या है, अभी तुमने निकाला था सूत्र। हाँ। तो देखो उसमें व्युत्पत्ति देखो, मृग आदर्श है, द्वारा यति संवरण होती है या? तो द्वि, द्वि धातु से आएगा, या फिर द्वारयति चुरादिगण में है क्या, देखना धातु पाठ में, द्वि तो कोई धातु नहीं है, या तो हम द्वार से बनाएंगे, फिर सुबंत से नाम धातु बनाएंगे, टिप्पणी हाँ तो ठीक है, प्राचीन पाठ मानते हुए, क्योंकि ये तो पता है कि धातुएं भी बहुत सारी हो सकती हैं, केवल इतनी ही नहीं होती हैं, अनेक अर्थ होते हैं वो भी सिद्ध है, फिर बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो पांड धातु पाठ में नहीं है और क्षीर तरंगिणी में क्षीर स्वामी के द्वारा मिल जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो क्षीर तरंगिणी में भी नहीं है, धातु पाठ में भी नहीं है, निरुक्तम मिल जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही द्वि धातु मानते हुए और उसी से द्वार शब्द स्वीकार किया है। आगे है न्यग्रोधस्य च केवलस्य। न्यग्रोधस्य षष्ठी एकवचनांतम च अव्यपदम, केवलस्य षष्ठी एकवचनांतम। अब यहां केवल शब्द और बढ़ा दिया है सूत्र में। तो न्यग्रोधस्य है, न्यग्रोध शब्दस्य केवलस्य, केवलस्य यकाराद उत्तरस्य, यकार ही आ रहा है इसमें, अचाम आदि रच स्थान वृद्धिर न भवति। और दूसरा कार्य जैसे पहले कहा था कि तस्माच पूर्वम अयकार आगमो भवति, क्योंकि एक ही है तो अय ही आना है यहां पर। अब केवल यहां पर जो शब्द कहा गया है उससे यह भी पता लगता है कि पाणिनि इस प्रकरण में इन शब्दों के अंत में कोई आता है। जैसे पीछे उदाहरण दिया था मैंने एक द्वारपाल, क्योंकि द्वारादिगण में तो द्वार पड़ा हुआ है, द्वारपाल तो नहीं पड़ा है। तो यहां देखो ना, केवल शब्द ग्रहण करने से यह सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया कि इनके आगे कोई अन्य शब्द आता है तब भी ग्रहण कर लेंगे। अब केवल यहां कह दिया है कि नग्रोध के आगे अगर हम कुछ और जोड़ दें, जैसे नग्रोध वृक्ष होता है, अब उसकी जड़ नग्रोध मूल, अब नग्रोध मूल में हम तद्धित कोई प्रत्यय लाए तो वहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा, अकेला रहेगा। जब ये शब्द कोई इसके आगे नहीं होगा तब यह सूत्र लगेगा। तो न्यग्रोधस्य विकारः, विकार अर्थ में प्रत्यय कर लेंगे, नय्यग्रोधः तस्य विकारः, ठीक है ना, अण प्रत्यय आ जाता है। अब यहां पर भी पद के अंत में नहीं था ये, ठीक है ना, क्योंकि ये जो शब्द बनाते हैं वैसे अगर देखें, हाँ पद के अंत में ही है ये, तो केवल केवल में करना है इसलिए सूत्र की रचना की गई है। क्योंकि न्यग्रोध शब्द को अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करें तो कैसे बनेगी, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो न्यक, न्यक में भी दो शब्द हैं नी और अक, नी अक रोध। तो पहले तो बनाते हैं न्यक, न्यक क्या है, नी और अंचु धातु, न्यंचति इति, नीचे को गति होती है जिसकी, अंचु गति अर्थ में आता है ना, अंचु गति पूजनयो हो, तो न्यंचति इति न्यक, मूल शब्द बनेगा न्यच, जब रूप चलाएंगे तब न्यक। तो वहां पर ऋत्विक दद्धृक सूत्र से क्विन प्रत्यय करके बना लिया जाता है, और क्विन प्रत्यय से कु से ककार कर लेंगे जब रूप चलाएंगे तब। अब न्यक शब्द बनाने के बाद देखें यहां पर, तो यणादेश करके पद के अंत में तो यकार आ चुका है, ठीक है ना, तो केवल मात्र वृद्धि हो, केवल अकेला जब आएगा तभी यह सूत्र अपना कार्य करेगा, वृद्धि को रोक करके आईचागम, उसके लिए पाठ यहां किया गया है। आगे फिर रोह धातु से, रोह धातु से फिर आगे बनाते हैं न्यक शब्द, न्यक का फिर रोह धातु के साथ में व्युत्पत्ति करेंगे, न्यग रोहति इति। तो न्यग्रो जो जो वृक्ष होता है ना, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचती हैं पृथ्वी के अंदर मिट्टी में, ऐसा बताते हैं कि जितना ये ऊपर को दिखाई देगा हमें उतना ही नीचे को होता है। अन्य वृक्ष कैसे होते हैं कि जितना ऊपर है उतनी जड़ें नीचे को नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, पीपल भी ऐसा ही है अगर देखा जाए तो, बरगद भी ऐसा ही है, जो वृक्ष दीर्घ काल तक जिनका जीवन चलता है उनकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचती ही हैं। तो अर्थ उसी रूप में लेना है कि नीचे को जिसका रोहण हो रहा है, रोह बीज जन्मनी प्रादुर्भावेच, तो न्यग रोहति इति न्यग रोध, हकार को धकार कर लेते हैं यहां पर। चलो ये हो गया। आगे न कर्म व्यतिहारे। अब देखो अब तक हमने कितने सूत्र पढ़े थे, देविका से लेकर के और न्यग्रोधस्य तक के जो सूत्र हैं, इनमें जो भी उदाहरण आए हुए हैं वहां हमने कर्मधारय समास कहीं नहीं, वो कर्म व्यतिहार नहीं किया था कहीं पर भी। तो इन सभी सूत्रों में जो कुछ भी कहा गया है, आगम कहा गया है उसको रोक देना, वृद्धि को रोका गया है वो न रुकना, जो कुछ भी कहा गया है उसका ये निषेध कर रहा है सूत्र। तो न विपदम कर्म व्यतिहारे सप्तम ये कुछ नातम, कर्म व्यतिहारे अर्थे, ठीक है ना, कर्म का जहां व्यतिहार होता है, परस्पर जो क्रियाएं करते हैं ना आपस में, उसी को कर्म व्यतिहार बोलते हैं। तो कर्म व्यतिहारे अर्थे पूर्वेण यद उक्तम तन्न भवति, भाई जो कुछ भी कहा है पूर्व सूत्रों में अब तक जो पढ़े हमने, तो कर्म व्यतिहार यदि होगा तो वो सूत्र अपना अपना कार्य नहीं करेंगे, तो जैसा हो रहा होगा वैसा हो जाएगा। तो कौन कौन से कार्य कहे हैं, तो दो प्रकार के कार्य हुए थे पीछे, वृद्धि का रोका गया था और ऐचागम किया गया था, दोनों का इसमें निषेध कर दिया। जैसे व्यावक्रोशी शब्द, तो यहां व्यावक्रोश, अब व्यावक्रोश में यहां यकार पद के अंत में आ ही रहा है, वी अव क्रोश, व्यावक्रोश। तो यहां व्यावक्रोश में क्रुश आह्वाने धातु से बनाएंगे ये, और णच प्रत्यय कर्म व्यतिहारे णच स्त्रिया, तो णच प्रत्यय जब करेंगे तो आदि अच को तो वृद्धि प्राप्त हो ही रही थी, नैवाभ्याम पदांताभ्याम सूत्र यहां पर रोक लगा रहा था, ठीक है ना, और ऐच आगम कर रहा था, दोनों बातें रुक गई। अब जैसा होना चाहिए वैसा होगा, जैसा होना चाहिए वैसा होगा, तो व्यवक्रोश का बन गया व्यावक्रोश, आदि अच को वृद्धि हो गई। अब क्योंकि हमने स्त्रीलिंग में किया है ये कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियाम, तो स्त्रीलिंग में करना है तो फिर आगे एक णच स्त्रियाम आए, एक सूत्र और बैठा हुआ है, किणजंत णजंत जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, वहां फिर आय प्रत्यय भी करना होगा। अब आय प्रत्यय करके स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा शब्द के, ज्यों का त्यों रहेगा यह स्थिति लगाने के बाद, लेकिन आय होने से स्त्रीलिंग में एक और प्रत्यय और आने को तैयार हो गया, टिड्ढाणे नीप, तब बनेगा व्यावक्रोशी, है व्यावलेखी व्यावर्ती, सर्वत्र एक जैसा ही है। चलो आगे देखो, स्वागतादी नाम च, अब यहां भी वही बात आ गई, लेकिन यहां कर्म व्यतिहार नहीं है, कर्म व्यतिहार होता तब तो पिछला सूत्र ही काम कर देता। यहां कुछ अन्य शब्द ऐसे हैं जहां पर जो कार्य पीछे कहा है वो नहीं होगा, इसीलिए गण करके पढ़ दिया है स्वागतादि गण, पहला शब्द उसमें स्वागत है, तो स्वागतादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम चाव्य पदम, स्वागत इत्यम आदि नाम शब्दानाम यद उक्तम तन्न भवति, यहां भी उसी प्रकार से बोलेंगे कि जो कुछ कहा है वो नहीं होगा। तो पहला शब्द इसमें स्वागत, अब यहां पर स्वागत शब्द से आह अर्थ में, कहने अर्थ में, कहने अर्थ में ठक प्रत्यय लाना है, तो सूत्र तो कोई नहीं है, लेकिन यहां पर एक वार्तिक है, आहौ प्रभुता दिभ्यः, प्रभुतादि कुछ शब्द हैं उनसे आह अर्थ में, ये आह वो नहीं है जो दर्द होता है तब निकल पड़ती है मुख से, आह आह धातु कौन सी है धातु पाठ में जरा बोलना बताओ, कौन सी है, कहां से आ गई, क्या बात हो गई, के स्थान पर है, किसके स्थान पर, ब्रू के स्थान पर, ठीक है। तो ब्रवीति जो होता है ना वही आह हो गया, ब्रुवह पंचानाम आदित, पांच प्रत्यय, पांच प्रत्यय में लगेगा केवल, तो पांच प्रत्यय में होगा तो क्या होगा, नलतुस आदि जो आदेश है ना वो जाएंगे, आह आहतुहु आहुहु आथ आहस्थ सूत्र ध्यान रखना आथ आहतुहु। अब आगे बोलो बोलो आगे पांच तो हमने बोल दिए, पांच और अब कितने और बोलने हैं, पांच और चार नौ, चार और बोलो। मैंने अधिक बोले ना तो मैं कम छोड़े हैं आप ब्रू के रूप चलाओ ना भाई, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती बोलते हैं ना, ब्रवीशी ब्रूतः अब्रूथ ब्रवीमी ब्रुवः ब्रूमः। तो कहने का तात्पर्य प्रारंभ के जो पांच हैं वहां दो दो रूप बन जाएंगे, ब्रवीति कह लो या आह कह लो। तो आहु प्रभुता दिव्य, तो स्वागतम आह, किसी ने स्वागत बोला तो यहां पर ठक प्रत्यय करके, तो आदि अच को यहां वृद्धि को रोक करके और औ आगम प्राप्त हो रहा था ना क्योंकि सु आगत समास हुआ है ना, तो पद के अंत में वकार आ गया था, वो ना हो करके स्वागतिक। अब यहां वृद्धि करें ना करें अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन वैसे क्या बन जाता फिर, सौ आगतिक बनता स्वध्वरेण स्वध्वर सु अध्वर स्वध्वर, अध्वर कहते हैं यज्ञ के लिए, सु अध्वर हो गया अच्छा यज्ञ, शोभन अध्वर तो स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरिक, अच्छे यज्ञ का कोई उसका आयोजन कर रहा है तो यहां पर भी सौवध्वरिक प्राप्त हो रहा था तो स्वाध्वरिक। स्वंगस्य अपत्यम, ये नाम है किसी का, तो सुअंग शोभनानी अंगानी यस्य, तो स्वंग बना करके और उसके बाद अपत्यार्थ में अत इय अकारांत होने से इय प्रत्यय आया। अब ये सूत्र निषेध न करे तो क्या बनेगा, सौवांगी ही नहीं सौवंगी ही बनना चाहिए था, तो बन गया स्वांगी ही, वृद्धि हो गई। चलो आगे देखो, स्वादे री स्वादे षष्ठी एकवचनांतम, ई सप्तम एकवचनांतम। अब स्वादी से तात्पर्य यहां पर क्या है, श्व आदिर यस्य, ऐसे शब्द जिनके आदि में श्व शब्द आ रहा है तो समास करके ही बनेंगे। वहां यह निषेध कर रहा है कि स्वादे रंगस्य ई परतः यदुक्तम तन्न भवती, अभी निषेध ही चल रहा है लगातार, तो जो कुछ भी कहा है वो यहां पर भी नहीं होगा। जैसे शब्द यहां लिया इन्होंने श्व का भस्त्रा शब्द के साथ में समास करके, तो क्या शब्द बना, श्वभस्त्र श्वभस्त्र स्र नहीं स्त्र, भस्त्रा शब्द है ये, तो श्वा एव भस्त्रा यस्य बहुरी समास करके श्वन शब्द का भस्त्रा शब्द के साथ में समास और अन्य पदार्थ गृहित होगा, यानी श्वा के समान भस्त्रा है जिसकी, जैसे कुत्ता जोर से श्वास लेता है जब हांफता है ना तब, ऐसे ही भस्त्रा में भी अग्नि जलाते हैं ना उसमें तो वो भी ऐसी ही ध्वनि निकलती है, तो ऐसी श्वा के समान जिसकी भस्त्रा है वह व्यक्ति कहलाएगा श्वभस्त्र। अब यहां क्योंकि बहुरी समास किया है सभी उपसर्जन होते हैं, तो उपसर्जन होने से गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व भी हो जाएगा, तो मूल शब्द बना श्वभस्त्र, अब उसकी संतान श्वभस्त्रस्य अपत्यम। अब यहां पर भी ऐसे ही हुआ कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा था उसको रोका गया, तो क्या प्राप्त हो रहा था यहां पर, नई बात में बताता अभ्याम, पद के अंत में आ रहा है क्या बकार, क्या रोका जा रहा है यहां तो देखो द्वाराधिगण में है ये, और वो अपदांत के लिए ही सूत्र था, तो द्वाराधिगण में आने के कारण से वो कर रहा था ये गड़बड़, ठीक है ना, उस गड़बड़ को इसने रोका है तो वो वहां पर ऐचागम कर रहा था द्वारादि नाम से, तो श्वा भस्त्री ही आदि अच को वृद्धि हो गई है। इन्होंने जो है ना ये अशुद्ध लिख दिया है, इसको संभाल लेना। ये लिखा है ना इन्होंने कि नैवाभ्याम सूत्र, इसे काट दो। द्वारा दी नाम से लिखना है, संख्या बन जाएगी 7, 3 और 4। ऐसे ही श्व, अब दंष्ट्रा शब्द के साथ में समास, तो यहां पर समास कैसे करेंगे, बहुरी यहां भी करेंगे लेकिन यहां करेंगे शून इव दंष्ट्रा यस्य, कुत्ते के समान दाढ़ है जिसकी, प्रबल प्रबल दाढ़ है जिसकी, तो शून इव दंष्ट्रा यस्य। यहां पर भी समास करके और ह्रस्व करके बन जाएगा शब्द श्वदंष्ट्र और श्वदंष्ट्रस्य अपत्यम श्वदंष्ट्रिहि, इस तरह से। आगे देखो पदांतस्य अन्यतरस्याम, अब इसी सूत्र से संबंध है इसका भी, श्वादि पदांतस्य षष्ठे कुचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमे कुचनांतम। पदांतस्य यहां पद से तात्पर्य सुप्तिगंतम पदम मत ले लेना, पदांत बोलते ही हमारे बुद्धि में वही आता है पद का अंत, ऐसे नहीं। पद पदम अंते यस्य, पद शब्द अंत में है जिसके, पद शब्द लेना है स्वरूप से, पद शब्द अंत में है जिसके, ऐसा जो शब्द है वो कहलाएगा पदांत, और वो कौन होगा, वो श्व शब्द होगा। जैसे पीछे हमने श्व का समास किसके साथ किया था, भस्त्रा के साथ किया था, दंष्ट्रा के साथ किया था, अब पद के साथ में कर लो, कार्य वैसे ही करना है। तो शून एव पदम यस्य, कुत्ते के समान पैर हैं जिसके, किसके होते हैं कुत्ते के समान पैर, हाँ बहुत से प्राणियों के मिलते हैं पैर एक दूसरे से, वैसे तो बिल्ली के भी ऐसे ही होते हैं लगभग, है ना। चलो जो कुछ भी है, तो कुत्ते के समान पैर हैं जिसके, अब किस रूप में कौन से धर्म को लेकर के उपमा दी जा रही है, ये तो प्रसंग आने पर ही पता लगता है। अगर किसी मनुष्य को भी कहा जाएगा तो कौन सा धर्म लिया जाएगा कुत्ते के पैर का, उसका पतलापन लिया जाएगा या उसका टेढ़ापन लिया जाएगा, कैसे क्या धर्म लेकर के, वो प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है। तो समास तो हो ही जाएगा, हमें तो केवल शब्द देखना है यहां पर। तो शून एव पदम अस्य, तो मूल शब्द क्या बन गया, श्वपद, अब ये पदांत हो गया, ठीक है ना, बिना सुप्तिंग आई देखो हो गया पदांत। तो श्वपद, तो श्वपदस्य अपद इदम, शून एव पदम यस्य, अच्छा यहां दीर्घ भी हुआ है, ये श्वपद में जो वार्तिक दिया है ना इन्होंने, शुनो दंत दंष्ट्रा कर्ण, वैसे ये वार्तिक की आवश्यकता भी नहीं है, दीर्घ करने के लिए एक सामान्य सूत्र भी विद्यमान है, अन्य शाम अपि दृश्यते, आता है नहीं तो उसको लगा लो कहीं पर भी, वो तो बहुत उदार है ना, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी लगा सकते हैं उसके लिए। तो अन्य में भी जहां कोई अन्य सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है तो अन्य शाम अपि दृश्यते, तो यहां श्व को दीर्घ करके श्वापद शब्द बन गया है, तो श्वापदस्य इदम। यहां ऐसे भी ले सकते हैं धर्म, यदि हमें मनुष्य में घटाना भी है कि जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पंजे बहुत छोटे छोटे होते हैं, पहाड़ पर रहने वालों के मनुष्यों के भी ऐसे ही होते हैं लगभग, तो बहुत पंजे, क्योंकि कुत्ते के पंजे क्या है, कुछ भी नहीं है वहां देखा जाए तो ऐसे जिनके छोटे पंजे हैं उनको भी कह सकते हैं। तो श्वापदस्य इदम, इदम अर्थ में, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, वही बात है द्वारा दीनाम चे उसमें आ गया ना श्वन शब्द, तो वहां ऐचागम की प्राप्ति हो रही थी वो ना हो करके। अब इसने क्या किया है, श्वादे रही तो ये कह रहा था इय प्रत्यय पर रहते, यहां तो इय नहीं है ना, यहां इय नहीं है, तो पहली बात तो कोई भी प्रत्यय आगे आ सकता है तद्धितों में, दूसरी बात यह है कि पद शब्द अंत में आना चाहिए, समास पद के साथ में ही हो इसका। उस अवस्था में विकल्प से करेगा ये, तो विकल्प से करेगा तो जिस पक्ष में इसने निषेध कर दिया तब तो बनेगा श्वापदम, और जब निषेध नहीं करेगा तो क्या करेंगे, अब हम द्वारा दीनाम से लगा करके और औ आगम ले आएंगे तो शौवापदम, ठीक है, दो बन गए। अब यहां से आगे उत्तर पद का अधिकार चलेगा, ठीक है ना, और ये लंबा चलेगा क्योंकि अब तक जितने भी शब्द हमने देखे हैं, समस्त भी देखे, समास करके बिना समास के भी देखे, लेकिन आगे जो शब्द आएंगे वो समास वाले ही आ सकते हैं, तभी तो हमें उत्तर पद मिलेगा। पूर्व पद उत्तर पद समास होने पर ही संभव है, तो वहां पर पूरा शब्द जब हम समास करके बनाते हैं तो कितिच या अधितेश वचाम आदेह, ये जो सूत्र हैं ये तो वृद्धि हमेशा आदि अच को ही करते हैं, पूरे अंग में मिला करके जो आदि अच है उसको वृद्धि करते हैं। अगर ये उत्तर पद का अधिकार न हो तो उत्तर पद में तो वृद्धि कहीं प्राप्ति ही नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। पूरा अंग जो बना उसका आदि अच लेना होता है, मुख्य तो यही है ना नियम। लेकिन यहां इस प्रकरण में जो सूत्र वृद्धि करेंगे वो कहां करेंगे, उत्तर पद के आदि अच को। आदि अच तो वहां भी रहेगा लेकिन उत्तर पद का आदि अच चलेगा, ठीक है। तो ये कल को देखेंगे, अब यहीं तक रखते हैं। प्रणोधनी ओ